můžeš sem jít? Máš jít za ním? Asi. Ale proč? Nevím. Alison! Nůžky z toho tácu, prosím. Je to všechno. Co? No, ano. Potřeboval jenom ty mušky.